tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Gurbet ele yar yolladım, mektubunu almaz mola. Gurbet ele yar yolladım, mektubumu almaz mola. Allah çantamı elime, çıktım gurbetin yoluna. Aldım çantamı.